सृष्टि विद्या विषय है। ये भी इन्होंने कहा संक्षेप में, पर संक्षेप में होने के बावजूद भी ये काफ़ी विस्तृत है। और यहाँ पे ये बहुत ध्यान दे हैं कि चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो बायोलॉजी, जूलॉजी, जियोग्राफी, जो भी आधुनिक विज्ञान है, और चाहे वो तंत्र शास्त्र है, चाहे वो दर्शन है, चाहे वेद हैं, सब जगह सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई, ये बहुत ही प्रमुख और बहुत ही ध्यानदेह विषय है। और जब भी सृष्टि की बात होती है तो उसमें क्योंकि ये उस तरह की बात है कि हम कैसे पैदा हुए और हम कहाँ से पैदा हुए, तो हम कहाँ से पैदा हुए ये समझने के लिए कि हम कहाँ से और कैसे पैदा हुए, हमें अपने शरीर को समझना पड़ता है और प्राणी जगत में किस तरह की सृष्टि होती है, मनुष्यों के बच्चे किस तरह से होती है, ये भी समझना जरूरी हो जाता है। क्योंकि उसी संकल्पना को ध्यान में रख के फिर आगे जो प्रारंभ में आदि सृष्टि किस तरह से हुई थी उसके ऊपर उसको विचार किया जाता है कि भाई हमारी सृष्टि इस तरह से हुई है तो संभवतः इस प्रकार से ही पूर्व में सृष्टि हुई होगी। और तो एक तरह से जो बायोलॉजी के विषय हैं जिसको हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो सारा उसका भी कहीं ना कहीं उसका विचार नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो विचार है वो भौतिक की अपेक्षा आध्यात्मिक है। यहाँ पर जड़ प्रकृति और परमाणुओं से सृष्टि का विचार नहीं किया जा रहा है वेद में, बल्कि यहाँ विचार किया जा रहा है कि चेतन जो है, उस चेतना कैसे वो पैदा हुई, चेतना कहाँ से है, कौन है, किस में है, तो अब वो अंततः जहाँ पहुँचते हैं वो उसको ईश्वर प्राप्त, ईश्वर मानते हैं। और ईश्वर जो है वो उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। तो यही वास्तव में जो मंत्र हैं ये वेदांत दर्शन के आधार हैं। और ये जो इसमें जिन सूक्तों को लिया गया है, एक है नासदीय सूक्त और दूसरा सूक्त है पुरुष सूक्त, इन दो सूक्तों के आधार पर दयानंद ने सृष्टि बताई है। यहाँ पर एक और बात भी ध्यान दे है कि दयानंद जो व्याख्या कर रहे हैं, जो भी भाष्य कर रहे हैं, सायण का भाष्य उससे सायण ने जो अर्थ किया है वो भिन्न है और दयानंद का भिन्न है। अब यहाँ पे जो प्रथम मंत्र है कुहुकस्य शर्म नम्बः, इसका अर्थ इन्होंने कुहुकस्य कर दिया, दोनों को कुहु जो है सायण ने अलग किया और कस्य अलग किया, यहाँ पे इन्होंने कुहुक कर दिया। कुहुक मतलब जो कोहरा है उसका जो जल है, इस तरह से इन्होंने अर्थ किया और सायण ने दूसरी तरह से अर्थ किया है। तो क्योंकि परीक्षा में दयानंद का ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लगा है तो उसके अनुसार सृष्टि प्रक्रिया क्या है, तो हम यहाँ पर सिर्फ सिर्फ दयानंद की दृष्टि से और वेद में, और वो भी वेद के नासदीय सूक्त और पुरुष सूक्त दो के माध्यम से सृष्टि को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ एक शब्द ध्यान दें हैं, जैसे कि इसको प्रारंभ करने से पूर्व, पुरुषों में बाकी सारे तत्वों के साथ साथ रक्त, मांस, मज्जा आदि तत्वों के साथ ये सब कुछ पुरुष और स्त्री में समान है। दो तत्व हैं जो कि भिन्न हो जाते हैं, जो कि पुरुष में ही होंगे, उनको कहते हैं शुक्र या वीर्य या रेतस, तीनों का एक ही अर्थ है। पर वीर्य शब्द का प्रयोग जो है बल के लिए भी किया जाता है, और बल के लिए किया जाता है, और जो उसी प्रकार से ये जो है वास्तव में वो अणु हैं जिनसे जब ये स्त्री के अणुओं से मिलेंगे तो फिर सृष्टि होती है। तो बायोलॉजिकल जिसको हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल जो इवेल्यूशन ऑफ लाइफ है वो किस तरह से होती है, तो मेल जो मेल सेल्स हैं और फीमेल सेल्स हैं, व्हेन दे मेट ईच अदर, तो उस तरह से फिर सृष्टि होगी। तो यहाँ पर क्या है, स्त्री के लिए क्या है, स्त्री के लिए रजस शब्द का प्रयोग किया है कि स्त्री के जो होते हैं वो रजस कहे जाते हैं। तो रजस वास्तव में वही चीज है जो कि वीर्य है, पर रजस जो है स्त्रियों में होगा वो एक तरह से अंड है, अंडे हैं, और जो पुरुषों में है वो अणु है और वो जो आपस में मिलेंगे। तो अब यहाँ पर इसको समझने का मतलब ये है कि जो जो रेतस शब्द है और जो रेतस शब्द है उसका प्रयोग सिर्फ सिर्फ इसके लिए ही होगा, पर जो वीर्य शब्द है उसका प्रयोग बल के लिए भी हो सकता है। शुक्र शब्द का प्रयोग रेतस के लिए भी और वीर्य के लिए भी होता है, पर शुक्र शब्द का प्रयोग कवि के लिए भी होता है। शुक्र कवि को भी बोलते हैं क्योंकि कवि एक तरह से सृष्टि कर रहा है, तो वो जो सृष्टि है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम सृष्टि की बात करते हैं तो सृष्टि भी एक तो सृष्टि हुई जैसे जानवरों के आगे जो है उनके आगे बच्चे होते हैं जानवरों के या मनुष्यों के, या फिर पेड़ पक्षियों पेड़ों में पौधों में होते हैं वनस्पति जगत में। तो एक तो इस प्रकार की सृष्टि है, दूसरी सृष्टि होती है जो ईश्वर से आगे सृष्टि हो रही है, और एक तीसरी सृष्टि जिसको हम बात करते हैं वो है काव्यात्मक सृष्टि, वो होती है साहित्यिक सृष्टि, वो भी एक सृष्टि है। और वो सृष्टि जो है उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है, क्या हुई है, तो तीनों जगह विचार एक एक जैसे ही हैं, तीनों जगह शब्दों का भी एक जगह से ही प्रयोग किया है क्योंकि समझने के लिए है बेसिकली। तो मूलभूत रूप से हम किस तरह से समझते हैं तो वो शब्द वही जैसे रखे हुए। तो रजत जो जिसकी हम बात कर रहे थे शुक्र, वो कवि के लिए भी प्रयोग हो सकता है। और जो रजस है वास्तव में, क्योंकि वीर्य का प्रयोग तो बल के लिए कर दिया जाता है, जो जो रजस है उसका प्रयोग असल में किया जाता है क्रियात्मक सृष्टि के लिए, क्योंकि क्रियात्मक जो सृष्टि है माताजी का जो स्वरूप है असल में उनको, क्योंकि ये है कि पुरुष को बल के रूप में देखा जाता है और माताजी को एक तरह से सृष्टि करने के रूप में कि भाई वो सृष्टि करते हैं इस तरह से देखा जाता है। तो विचार इस तरह से है, वास्तव में ऐसा है कि पुरुष और स्त्री जब तक वो दोनों नहीं मिलेंगे तब तक तो सृष्टि नहीं होगी, तो दोनों की ही समानता है, दोनों की ही प्रधानता है, पर पुरुष में बल की और जो महिला है उसमें एक तरह से सृष्टि की प्रधानता, क्योंकि अंततो गत्वा तो वो माताजी के शरीर से ही उत्पत्ति होगी, तो पिता जो है सिर्फ बीजभूत है। तो असल में सारी की सारी सृष्टि माताजी की ही सृष्टि है, तो माताजी के ही द्वारा जो शरीर है वो उन्हीं के उससे बढ़ता है। तो रजस जो है वो एक तरह से उसको परमाणु कहते हैं, वो परमाणु जिन परमाणुओं से सृष्टि होती है। और रेतस वो जो है वो एक तरह से बीज भूत कहे जाते हैं, जो कि पिता के पास है वो बीज है, वो जब माताजी के शरीर में जाएगा तो फिर वहां से सृष्टि हुई इस तरह से। तो अब यहाँ पे प्रथम मंत्र की बात करते हैं, थोड़ा सा ये विस्तृत भी हो सकता है 30 मिनट लगे, पर यह है क्योंकि एक एक मंत्र को समझना पड़ेगा तब जा करके फिर अर्थ स्पष्ट होगा। न आसीद न असद आसीन, कि असद नहीं था, सद आसीत, और न असद आसीन नो सद आसीत, कि भाई असद नहीं था और सद भी नहीं था। असद क्या है? असद है जो कार्य सृष्टि है वो नहीं थी, और उसका वो इसलिए क्योंकि केवल मात्र उस समय असत शून्य नाम आकाश, जो शून्य आकाश है या जो अभावात्मक है वो नहीं था, क्योंकि उसका व्यवहार ही नहीं था, ठीक है। और दूसरी बात, सद भी नहीं था। सद कहेंगे जो भावात्मक जगत, जो सत रज तमस इन तीनों के मेल से जो बना है वो जगत भी नहीं था। तदानी मतलब उस समय, न आसीद रजो, न मतलब नहीं, आसीद मतलब था रज, और रज का मतलब यहाँ पर होएगा कि वो परमाणु जिनसे सृष्टि होती है उस समय परमाणु भी नहीं थे। और व्योम अप्रो न नो, नो का मतलब होता है नहीं, न और नो का मतलब नहीं होता है संस्कृत में, तो नो व्योम अप्रो यत है, कि भाई अपर मतलब दूसरा कोई, एक सेकंड, और ये जो स्थूल जगत है ये कहीं ना कहीं रहेगा, इसके रहने का जो स्थान है जहाँ पे ये रह सके, जो खाली स्थान है वो खाली स्थान व्योम अप्रो वो भी नहीं था। किम आवरी वह, और किम मतलब क्या, आवरी वह का मतलब हुआ, तो इन्होंने इसका अर्थ किया कि सारे का अर्थ कुहकस्य, जो कोहरा है उसका, जो अम्ब है, जो जल है वर्षा काल में, क्या वो जो आच्छादक हो सकता है, आवरकम आच्छादकम भवति, किसका आवरीव का मतलब होता है आच्छादक, तो क्या वो आच्छादक ढकने वाला हो सकता है किसको, जो गहन गंभीर भी हो तो भी क्या वो ईश्वर को ढक सकता है, नहीं ढक सकता, ना ही उसमें कोई नदी का प्रवाह कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार से वो ईश्वर ही ईश्वर उस समय था, उस समय ना अभावात्मक जगत था, ना भावात्मक जगत था, ना वो परमाणु मौजूद थे, ना वो परमाणु जहाँ पर आज के समय में स्थूल सृष्टि जिस स्थान पर है वो भी स्थान भी नहीं था, और आच्छादन करने वाला जो कोहरे की तरह जो आच्छादन करने वाला है, तो वो क्या पृथ्वी को आज़ाद कर सकता है, ऐसा वो आच्छादित करने वाला वो आच्छादित कर भी रहा है तो भी वो आच्छादित नहीं हो रहा था। फिर इसके बाद के जो पांच छह मंत्र है इसके लिए कहा कि भाई इन मंत्रों का अर्थ तो हम तब करेंगे पूरी व्याख्या में, क्योंकि ये सरल है स्पष्ट है, तो यहाँ पर मैं इनका फिर भी क्योंकि करना तो जरूरी है। न मृत्युर आसीद अमृतम, कि भाई न मतलब नहीं, मृत्यु मृत्यु आसीद मृत्यु नहीं थी, और अमृतम अमृत भी नहीं था, तर्रि न रात्र्या, तो मृत्यु का मतलब होता है कि भाई नाश होना, जब वो पैदा ही नहीं हुए थे तो नाश होने का प्रश्न ही नहीं है, और उसी प्रकार से अमृत भी नहीं था, तो अमृत तो तब है कि भाई अमृत मतलब अमरण ना मरना, तो प्राणियों का उस समय होना, तो प्राणी भी उस समय नहीं थे, तो ये भी नहीं बोल सकते कि उनका अमृत्यु थी, तो ना तो मृत्यु थी ना ना अमृत था, और ना तर्री रात्र अन्न आके, रात्रि का मतलब होता, रात्रि मतलब रात और अन्न मतलब दिन, रात्रि और दिन का चक्र भी उस समय नहीं था, प्रकेतः उसका ज्ञान भी नहीं था। आनीत का मतलब होता है प्राण से युक्त, तो प्राण तो है उसमें जो उस समय था, पर अवातम क्रिया नहीं थी। वात का मतलब यहाँ पे अर्थ हम लगा, वात का मतलब होता है वायु, तो यहाँ पे अर्थ लगाना पड़ेगा क्रिया, अवातम मतलब क्रिया से रहित, स्वधा का मतलब जिसको वो अपने अंदर धारण कर रहा है, तो स्वधा मतलब जो अपने अंदर धारण करता है वो इस उस समय वो होता है ब्रह्म ने माया को धारण किया है, अपने अंदर ही है, उसके अंदर ही है, तो स्वधा मतलब माया से युक्त, तदेकम वह एक, तस्माद उससे, तस्माद अन्यत, तस्माद ह मतलब उससे अलावा अन्यत दूसरा कोई और विद्यमान नहीं थे, उस माया से ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं था, और उससे परे भी कुछ नहीं था, उसके अलावा भी कुछ नहीं था, बस वो ही वो था। तम आसीत, तम मतलब अंधकार, आसीत मतलब था, तमसा सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले की स्थिति है, कि उस समय क्या था कि उस समय प्रलय की अवस्था में यह जगत अंधकार से आच्छादित था, तमसा मतलब अंधकार से, गूढ़ मतलब आच्छादित था, अग्रे अग्रे मतलब पहले, पहले की जो स्थिति है उस समय की बात कर रहे हैं, अप्रकेतम अप्रकेतम मतलब अज्ञान था, ज्ञान नहीं था, किसका, जो दृश्यमान जो जो जगत है, सलिलम जो कारण से संगतम अविभागम अपन्नम महा, इस तरह से शायर ने अर्थ किया है, मतलब ये कि सलिल का मतलब हुआ संगत, संगत मतलब किससे संगत, ये जो दृश्यमान जगत है ये अपने कारण से ही युक्त था, जो दृश्यमान जगत है वो एक तरह से कार्य है, उसका जो कारण है जो ईश्वर है ब्रह्म है या जो कोई भी होगा, तो वो उससे ही युक्त था, कारण और कार्य अलग अलग नहीं थे, सलील मतलब उससे संगत था, सर्वमा इदम ये जो कुछ भी है, तुच्छेन उस तुच्छ से उस जो तुच्छ अभाव रूप जो ज्ञान है उससे अभी अपिहितम, अपिहितम मतलब आच्छादित, यद आसीत तपसस, जो आसीत मतलब था, तपसस मतलब संकल्प रूप तप की। अब वहां पर एक संकल्प रूप तप की महिमा से, उसके अंदर एक कुछ संकल्प है, उस महिमा से अजायत एकम, वो एक जो है उत्पन्न हुआ उस, वो गहने अंधकार में भी उसमें वो संकल्प की में, उसमें एक संकल्प हुआ, उस समय मतलब संकल्प भी नहीं था और फिर वो संकल्प हुआ, तो वो संकल्प से एक तरह से उत्पन्न हुआ। कामस्तत्क्रिय समवर्तादि, काम मतलब जो एक इच्छा है, तद अग्रे वो पहले समवर्तत उत्पन्न हुई, पैदा हुई। मनसो अधि, मनसो अधि मतलब मन में, रेतः प्रथमम यदासीत, रेत जो है वो प्रथमम यदासीत, रेत मतलब जो बीज भूत है वो प्रथमम पहले जब था। सतो बंधुम, सतो मतलब जो सत का, सतो मतलब ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, मतलब अस्तित्व रूप से जो विद्यमान है उस जगत के, बंधुम मतलब जो कारण है बंधन के कारण को, कवियों जो कवि लोग हैं, जो कवि का मतलब होता है क्रांतदर्शी, जो कि मतलब चाहे वो पहले हुआ है या वो आगे आने वाला है, उसको भी देखने वाले, जिसको मनुष्य की सीमा जहाँ तक नहीं पहुँच सकती, जहाँ तक नहीं वो क्रांत कर सकता, वहाँ तक भी देखने वाले, तो उन कवियों ने मनीषा मतलब बुद्धि से, हृदि मतलब हृदि में, हृदय में प्रतिष्य मतलब विचार करके, निरविंदन, निरविंदन मतलब प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, असती, और किस में प्राप्त किया, अभाव में, उस भावात्मक जगत में, इस सत्तात्मक जगत का जो कारण है वो प्राप्त किया। पर कैसे प्राप्त किया, कि सबसे पहले उसमें काम हुआ, जो संकल्प, सब पहले हमने पिछले में बात बोल दी कि भाई उसके तपस, तप से, संकल्प से, उसकी महिमा से, तप की महिमा से, संकल्प से पैदा हुआ, एक अकेला पैदा हुआ। अब जब संकल्प हुआ उसके बाद इच्छा पैदा हुई, और उस इच्छा से क्या हुआ कि उसमें जो मन में जो उसके प्रथम बीज भूत थे, उससे फिर आगे जो ये अभी सृष्टि है इसका वो बांधने वाला वो जो कारण था वो पैदा हुआ। मतलब सृष्टि जो भी हो रही है वो तब होएगी कि उससे पहले किसी की सृष्टि करने की इच्छा हो, अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर सृष्टि नहीं हो सकती। तो वो जो इच्छा है वो उसमें संकल्प है, फिर वो इच्छा है, तो वो कि भाई वो तो इसकी वो कैसी इच्छा है, शिशृक्षा, शिशृक्षा मतलब सृष्टि करने की इच्छा। तो तिरश्चिनो विदितो रश्मिर एषा मदः, अब जब सृष्टि हुई तो वो कैसे हुई, वो धीरे धीरे डेवलप हुई या सब कुछ एकदम से, तो उसने कहा कि भाई वो जो कुछ हुआ वो ये जो मानसिक सृष्टि है जो, वो इस तरह की थी कि जैसे सूर्य उदय होता है तो कोई किरण उसके नीचे जा रही है, कोई किरण ऊपर जा रही है, कोई टेढ़ी है, कोई कैसी है, पता नहीं चल रहा है, एकदम से बस हो रही है वो, तो उसी तरह से तिरश्चिनो, तिरश्चिनो मतलब तिरछी, विदितो मतलब विस्तृत, रश्मि मतलब किरण, एशाम अधः, अधः मतलब नीचे, स्वित मतलब क्या, क्या वो नीचे थी या टेढ़ी थी या फिर ऊपर थी, क्या ऐसा था, रेतोधा, रेत का मतलब हुआ जो बीज भूत है, बीज भूत जो कर्म है उनको धारण करने वाला, रेतोधा मतलब बीज भूत को धारण करने वाला, बीज भूत कर्मों को धारण करने वाला, क्योंकि अगर हम ये कहें कि भाई ये व्यक्ति जब पैदा हुआ, पैदा होने से ये काम करने लग गया, तो कैसे करने लग गया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उसने पहले से धारण की हुई थी, तो जो रेत मतलब जो बीज भूत हैं कर्म, वो धारण करने वाले जीव पैदा हुए। और महिमान, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो, और कुछ पदार्थ महिमान, महिमान मतलब अपनी महिमा से वो महान पदार्थ थे, जैसे आकाश आदि हैं पदार्थ, इस प्रकार के पदार्थ थे, आसन थे, स्वधा, स्वधा का हुआ अन्न आदि, जो भोग्य हैं, अवस्तात, अवस्तात का मतलब हुआ वो अवर्निकृष्ट आसीत थे, और प्रयति का मतलब हुआ जो भोगता है, जो भोगता है पदार्थ को, अन्न आदि को, वो परस्तात वो उत्कृष्ट हुए, इस प्रकार थे। को अद्धा, को मतलब कौन, अद्धा मतलब परमार्थेन, पारमार्थेन की बिल्कुल स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से वेद जानता है। क ही कौन, क का मतलब कौन, ही मतलब यहाँ, प्रवोचत बोल, जो जिसने कहा है या जो बोल सकता है। कुत अजाता, कुत मतलब कहाँ से, कौन उसका निमित्त कारण है और कौन उपादान कारण है। जैसे हम कहें कि भाई मिट्टी का घड़ा है तो मिट्टी से बना हुआ है, पर यह सृष्टि कैसे बनी हुई है, सृष्टि में तो चेतन जड़ भी है, तो ईश्वर है और उससे बना हुआ है, पर यह निश्चित रूप से कौन कह सकता है। कुत अजाता, कैसे उत्पन्न हुई, कुत यम वि सृष्टि, सृष्टि तो होगी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, पर ये वि सृष्टि है मतलब विविध प्रकार की सृष्टि है। कुत मतलब कहाँ से, यम अर्वाग देवा, क्योंकि ये जो देव हैं, ये अर्वाग हैं, ये बहुत पुराने नहीं हैं, प्राचीन नहीं हैं, बल्कि अर्वाचीन हैं, नए हैं अभी के। अस्य विसर्जने ना था, और इनके विसर्जने, इनके पैदा होने से पहले ही सृष्टि थी। तो को वेद, कौन जानता है, यत आभूव, कहाँ से हुई, इयम वे सृष्टि, यत आभूव, यह विसृष्टि, विविध प्रकार की सृष्टि, यत जिससे, आभूव हुई, यदि वा दधे, यदि वा न, वह धारण करता है अथवा वह नहीं ग्रहण करता है। जो अस्य अध्यक्ष, जो इसका अध्यक्ष, परम, परमे व्योमन मतलब जो परम, जो आकाश है, वह अंग वेद, यदिवान वेद, वह जानता है अगर जानता है, नहीं तो कोई और नहीं जानता। तो ये यहाँ पर बात हुई, और इसके बाद इसमें ये जो है, जिस परमेश्वर के रचने से निर्माण जगत का वे जगत को धारण करता है और मालिक भी है, हे मनुष्य उस परमेश्वर को अपनी बुद्धि से, हे मनुष्य उस परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जानता है, वही परमेश्वर प्राप्त होता है, और उसको नहीं जानता वही दुख में पड़ता है। जो आकाश के समान व्यापक है, अब यहाँ पर ये जो मैंने पहले अर्थ किया वो सायण के हिसाब से, अब जो अर्थ कर रहा हूँ वो ध्यानंद के हिसाब से, जो आकाश के समान व्यापक है उसी ईश्वर में सब जगत निवास करता है, और जब प्रलय होता है तब भी सब जगत कारण रूप होकर ईश्वर के सामर्थ्य में रहता है, इस प्रकार से अर्थ किया है दयानंद ने। अब यहाँ पर इसके बाद प्रारंभ हो जाते हैं हिरण, ये एक मंत्र है हिरण्यगर्भ सूक्त का, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, कि हिरण्यगर्भ जो है संवर्तत मतलब पैदा हुआ, अग्रे मतलब सबसे पहले, भूतस्य जाता है, भूत का, प्राणी का जो है प्रतिरेक आसित, वो स्वामी हुआ एक, मतलब अकेला कोई दूसरा नहीं था। सदाधार, उसने धारण किया पृथ्वी को, द्याम और द्युलोक को, उतेमाम और उसके अलावा, इसको कस्मी दे, और उसके अलावा उत इमाम, और फिर किसको, अब इस किसको का, कस्मी का मतलब यहाँ पर क्या है, उस कस्मी देवा हवि का विनियम को, किस देवता को हम हवि से, अब यहाँ पर एक तो ये अर्थ है, दूसरा अर्थ दयानंद क्या कर रहे हैं, और इसका अर्थ दयानंद ने फिर किया कि जैसे यहाँ पे है कि कस्मी देवा हवि का विनियम, किस देवता के लिए हवि दे, तो बोल रहे हैं कि कस्मी मतलब उक क का मतलब सुख भी होता है, तो कस्मी मतलब सुख स्वरूप देवता के लिए हवि को हम दे, उपासना करें, आचरण करें। अब यहाँ से इसके बाद जो शुरू होता है वो है पुरुष सूक्त, सहस्त्र शीर्षा पुरुख सहस्राक्ष सहस्रपा स भूमिगुम सर्वतस प्रत्यतिष्ठ दशांगुलम, कि सहस्त्र शीर्षा, कि भाई वो जो है पुरुष शब्द, इस मंत्र में जो दयानंद के अनुसार कि पुरुष शब्द विशेष्य और अन्य शब्द, अन्य सब पद उसके विशेषण है। पुरुष उसको कहते हैं जो इस सब जगत में पूर्ण हो रहा है, अर्थात जिसने अपनी व्यापकता से इस जगत को पूर्ण कर रखा है। इसका अर्थ भी कहा, पूरी संसारे शेते सर्वम अभिव्याप्य, पूरी मतलब संसार में शेते जो सोता है या रहता है सभी को व्याप्त करके, स पुरुष परमेश्वर है, वो तो पुरुष का मतलब यहाँ पे परमेश्वर। तो सहस्त्र नाम है संपूर्ण जगत का और संख्यात का भी, जो मतलब सहस्र का मतलब सिर्फ आप हजार ना समझें बल्कि असंख्य, और संपूर्ण सारा का सारा जो जगत है, सो जिसके बीच में सब जगत के असंख्यात शरीर आंख और पग ठहर रहे हैं उसको सहस्र शरीर का, जिसके बीच में ये सब कुछ ठहर रहे हैं तो उसको, अब अगर हम ये कहें कि वो सभी जगह व्याप्त है, आप में भी है, मुझ में भी है, बिल्डिंग्स में भी है, पेड़ों पौधों में, सब जगह, तो इसका मतलब उसके असंख्य सिर हैं, असंख्य उसकी आंखें हैं, असंख्य उसके पैर हैं, वह भूमि को चारों सब ओर से स्पृत्वा पहुंच करके, और एक तरह से उसने अत्यतिष्ठत रह रहा है दशांगुलम, और उसके अलावा भी वो 10 अंगुल अलग से सब कुछ उसने व्याप्त कर दिया, फिर भी वो अलग से 10 अंगुल स्थान का भी उल्लंघन कर सर्वत्र स्थिर है, तो वो उसके अलावा भी, वह ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यहीं तक है जो कुछ दिखाई दे रहा है, उसके अलावा भी जो हमारे को नहीं दिखाई दे रहा वहाँ पर भी वो परमेश्वर है। पुरुष एवेदम सर्वम, पुरुष ही है इदम सर्वम, यह सब कुछ, यद भूतम जो कि भूत, जो कि भूत बीत चुका है, यद च भाव्यम और जो आने वाला है, उत अमृतत्व से ईशानो, उस अमृतत्व से, उस अमृतत्व के ईशान के, यद अन्येन अतिरोहति, अमृत का मतलब दयानंद ने किया मोक्ष, उसको भी देने वाला वही है और वही परमेश्वर पृथ्वी आदि जगत के सर्वव्यापक होकर स्थित है, उससे अलग भी है, मतलब पृथ्वी आदि सब पदार्थों में तो है ही है पर उससे अलग भी है क्योंकि उसमें जन्म आदि व्यवहार नहीं है और अपनी सामर्थ्य से सब जगत को उत्पन्न भी करता है और आप कभी जन्म नहीं लेता। तो अति रोहती मतलब वो उससे अलग भी है, स्वयं अजन्मा रहते हुए सभी को वो पैदा करता है, जगत उत्पादयति, न अस्य आसीद अस्य आदि कारणम, किंतु इसका कोई आदि कारण नहीं है किंतु वो सबका निमित्त कारण पुरुष ही है। तो एतावानस्य महिमातो जायश्च पुरुषः। तो अब अगर यहाँ पे कोई प्रश्न करे कि उसका इतना परिमाण है तो उसका कहीं अंत भी होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, उसकी महिमा जो है अनंत है, एतावान अस्य, एतावान जो है, पर इससे ज़्यादा महिमा, अतो इससे ज़्यादा महिमा है, अतो ज्ञानश्च पुरुष है, इससे जो है ज़्यादा है, बढ़ चढ़ के है, महिमा है उस पुरुष की। पादो अस्य विश्वाभूतानि, ये जो विश्व के जितने भी भूत हैं ये तो पाद है, त्रिपादस्य अमृतम देवी, और इसका जो त्रिपाद है, जो तीन और पाद हैं, वो तो अमृतत्व मोक्ष वाले हैं, और वो, और त्रिपादस्य अमृतम जीवी जो प्रकाश गुण वाला जगत है, सो उससे तिगुना है वो, तो ये तो सिर्फ जो दिखाई दे रहा है वो तो सिर्फ एक पाद है, उसका जो पूरा का पूरा है वो तो तिगुना इससे ज़्यादा है, तथा तो मोक्ष सुख भी उसी ज्ञान स्वरूप प्रकाश में है, और वह पुरुष सब प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला है। तो त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः, पादोस्य यह भवत पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासना नश्नेह भी, कि पुरुष जो परमेश्वर है वह पूर्वोक्त त्रिपाद जगत से ऊपर भी व्यापक हो रहा है। त्रिपाद ऊर्ध्व, त्रिपाद ऐसा ही नहीं है कि वो तीन पाद तक ही है, मतलब ये जो है इससे दुगना और भी है, और वो मोक्ष स्वरूप है, उस प्रकाश स्वरूप, मोक्ष स्वरूप से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, तो उस त्रिपाद ऊर्ध्व उससे भी वो ऊर्ध्व है, ऊपर है, उदयित पुरुषः, उदयित पुरुषः वह यह पुरुष पादो इससे अभवत पुनः, पाद मतलब, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उसका असल में जितने भी ये चार पाद हैं, उस जितनी भी ये सृष्टि है, चार चरणों वाली, वो सारी की सारी वो उसमें व्याप्त हैं, स्थूल जगत का इस पुरुष की अपेक्षा यह सब जगत किंचित देश मात्र में है, ठीक है। पादो इससे अभवत पुनः, कि पाद मतलब ये जो पाद है, अस्य यही मतलब यहाँ, अभवत मतलब पुनः, ये तो बिल्कुल पाद है, बिल्कुल थोड़ा सा है, और जो इस संसार के चार पाद हैं, सारा सब कुछ ये सब परमेश्वर के बीच ही रहते हैं, इस स्थूल जगत का जन्म और विनाश सदा होता रहता है, और पुरुष तो जन्म और विनाश से रहित है, तो वो जो है ततो विश्वं व्याक्रामत, उसने क्या किया कि ये नाना प्रकार का जगत उसी पुरुष के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ, ततो मतलब उससे, विश्वंग मतलब सारा का सारा, व्यक्रामत मतलब पैदा हुआ, सानशन अब अशन का मतलब होता है खाना और अनशन का मतलब होता है नहीं खाना। अशन मतलब अश धातु खाने के अर्थ में लगती है, तो एक हो गया शासन जो कि खाने वाला है, ठीक है। एकम अश्नेन भोजन करने से है वर्तमान, भोजन करने से जो वर्तमान है एक ऐसा है, और एक है अनअशन जो कि खाता नहीं है, खाता नहीं है तो वो क्या है, भोग्य स्वरूप है जिसको खाया जा सकता है, जैसे कि भोजन आदि। जो ये भी जो अर्थ है ये शायण ने कुछ और तरह से किए हैं, धनानंद ने कुछ और तरह से, अभी हम दयानंद की दृष्टि से विचार कर रहे हैं। तो शासन मतलब जो कि एक खाने वाला है भोगता है, और अनशन जो कि भोग्य है जिसको खाया जा सकता है। तो वो जो है वो सारे के सारे संसार में अभी व्याप्त है। तो अभिव्यक्रामत, एक तरह से हम कहें कि अभिव्यक्रामत मतलब सर्वतो व्याप्तवान अस्थि, सभी कुछ उसने व्याप्त किया है। तो विराट अजायत, अब उससे क्या हुआ, सृष्टि कैसे हुई, कि उससे ही जिसने सब कुछ व्याप्त किया हुआ था उस परमेश्वर से विराट, जो विराट है जो उससे विराट, विराट का मतलब यहाँ पे किया है कि जो मूल प्रकृति है वो उत्पन्न हुई, जो जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं जिसमें सूर्य चंद्रमा जिसके नेत्र स्थान है वो पैदा हुए, तो विराजो अधिपुरुष, वो विराज का जो है तस्माद विराजो, उससे ऊपर जो है पश्चात ब्रह्मांड तत्व अभी वही पुरुष है स्वप्राणी नाम जीव अधिकरणों देह, कि विराट तो ठीक है अजायत उससे पैदा हुआ, उस विराट से, विराट शब्द के ही आगे रूप बनते हैं, विराट विराजो विराजो विराजो विराजो विराजा विराजा, इस तरह से उसके रूप होते हैं। तो विराज मतलब विराट का, अधिपुरुष मतलब उसका, उसका भी अध्यक्ष उसका भी स्वामी, उससे ऊपर जो है ब्रह्मांड तत्व अभी भी पुरुष है, वो पुरुष था वो परमेश्वर था सब प्राणी नाम जीव अधिकरणों देह है, कि जो सब प्राणियों की जो देह है उसमें वो रहने वाला पृथक पृथक अजायत, तो पृथक पृथक से वो पैदा हुआ उत्पन्न हुआ। सह वह जो देह है ब्रह्मांड अवयवी वर्धते, ब्रह्मांड के अवयवों से हिस्सों से बढ़ती है, ठीक है। तो वह जो वो जो विराट है परमेश्वर से अलग, और परमेश्वर भी संसार रूप देह से सदा अलग रहता है, मतलब वो सब में रह रहे हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहीं तक है, वो उससे अलग भी रहता है जैसा पहले भी कहा। तो वो विराट से ब्रह्मांड से अलग है, अलग भी है, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ये तो केवल उसने बनाया है। तो स जातो अत्यरिच्यत, स मतलब वह है जातो पैदा हुआ जो विराट है वो अत्यरिच्यत उससे अलग है परमेश्वर, पश्चात भूमिम अथवा पुरः, फिर भूमि आदि जगत जो प्रथम उत्पन्न करके पश्चात जो धारण कर रहा है, इस प्रकार से पश्चात भूमिम, पश्चात मतलब बाद में भूमिम अथवा पुरः, और फिर पुर आदि को प्रथम उत्पन्न करके पश्चात पुरः, मतलब पुरः का मतलब इन्होंने यहाँ कि पुरः का मतलब किया कि पहले भूमिम उत्पाद्य, भूमि को भूमिम, ठीक है, उत्पाद्य अथवा इसके बाद पश्चात, पश्चात जो है जीव जो है उसकी देह को धारण किया वह जो पुरुष है उस। तो यहाँ पर अगला मंत्र है तस्मात मतलब उससे, यज्ञात मतलब यज्ञ से, यज्ञ का मतलब जैसे पहले भी दयानंद ने किया है कि यज्ञो वही विष्णु हो, कि यज्ञ मतलब विष्णु है, विष्णु मतलब जो व्यापनशील है, व्यापनशील जो सब में रह रहा है जो सर्वव्यापक, वो परमेश्वर जो है उससे, उस सर्वव्यापक परमेश्वर से सर्वतः जो सर्व होते। तो अब यहाँ पे क्या है कि उस जो परमेश्वर है उससे सर्वहुतः जो सर्वहुत जो जिसमें सभी की आहुति दी जाती है, या फिर सभी के सभी जिसके बीच में रह रहे हैं उस परमेश्वर से प्रेखद, प्रेखद का मतलब हुआ जो कि तृप्त करने वाला है, तो उसका प्रेखद आज्यम, जो आज्य मतलब घी, तो घी एक तरह से यहाँ पर उपलक्षण है, उपलक्षण का मतलब होता है घी बोल करके सिर्फ घी नहीं बोल रहे हैं बल्कि अन्न आदि, अन्न जल वस्त्र भोजन जितना भी कुछ है वो सब कुछ समृतम प्राप्त किया, किसने प्राप्त किया, मनुष्यों ने, पशुन स्थान चक्रे, उसने पशुओं को, उन पशुओं को किया वायव्यान, और वायु में चलने वाले जो पक्षी हैं उनको भी किया, और अरण्य जो अरण्य में रहने वाले हैं उनको भी किया, और जो गांव में रहने वाले हैं उनको भी। जंगल और उस समय ग्राम हुआ करते थे, शहर जैसी स्थिति नहीं होती थी, तो जंगल और गांव को उसी ने किया। तस्मात् यज्ञा सर्वतः, उस परमेश्वर से ऋचः सामान्य जजिरे, ऋचाएँ जो हैं वो पैदा हुई छंदांगों से। और ये पहले बोल चुके हैं क्योंकि इसकी व्याख्या पहले हो चुकी है वेदोत्पत्ति वेद विषय विचार या वेदोत्पत्ति विचार में, कि ऋचः मतलब ऋग्वेद, सामान्य मतलब सामवेद, छंदांसी मतलब अथर्ववेद, और यजु मतलब यजुर्वेद, वो सब इससे पैदा हुए। तस्माद अश्वा, उससे अश्व अजायंत पैदा हुए, ये के जो उभयादतः, और वो जिनके उभय उभय मतलब दोनों तरफ, दतः दतः मतलब दांत जो हैं दोनों तरफ हैं, ऊपर भी नीचे भी, और ऊंट गधे आदि जितने भी सब हैं और मनुष्य आदि, ये पैदा हुए। गावो जजरे, गायें जो पैदा हुई, तस्मात ज्यादा अजावे है, और उससे अज का मतलब होता है बकरी वगैरह, ये पैदा हुए। एवं इसका एक और अर्थ किया है कि भाई गावो जजरे, तो गाय के, क्योंकि तीन अर्थ हैं, गावो मतलब गाय मतलब पृथ्वी, और किरणें और इंद्रियां, ये चार अर्थ किए कि ये चारों के चारों उससे पैदा हुए। तम यज्ञम बरेखी प्रोक्खन पुरुखम जातम अग्रता, कि जो सबसे प्रथम प्रकट था, जो जो सब जगत का बनाने वाला है और जो सब जगत में पूर्ण हो रहा है, सबसे पहले पैदा हुआ, सभी जगत को बनाने वाला है और सभी में है, उस यज्ञ अर्थात पूजने के योग्य परमेश्वर जो है, जो मनुष्य हृदय रूप आकाश में अच्छे प्रकार से प्रेम भक्ति के साथ सत्य आचरण करके पूजन करता है, वही उत्तम मनुष्य। इस प्रकार की व्याख्या यहाँ पे दयानंद ने इसकी की है। तम यज्ञम, उस यज्ञ को, पूज्य को, बरेखी प्रोक्खन पुरुष को, वो जो समय व्याप्त है और जो जातम अग्रतः जो पहले पैदा हुआ है, तेन देवा अयजंत, और उसी से क्या है कि देवा पैदा देव जो है पैदा हुए, साध्य, और जो साध्य हैं जो ज्ञानी लोग हैं और जो ऋषि लोग हैं वेद मंत्रों का जो अर्थ जानने वाले हैं, तो वो जो हैं, और अन्य भी मनुष्य जो परमेश्वर के सत्कार पूर्वक सब उत्तम ही काम करते हैं, वे भी सुखी होते हैं। तो सुखी होते हैं, और प्रोक्षण का मतलब है प्रकृष्टया यस्य अभिषेकम कृतवन्तः, मतलब वो जो अभिषेक करने योग्य है, जिसका अभिषेक किया, ठीक है जी, तो वो जो है वो पैदा हुआ और वो पूजने योग्य है, और उसी से सारे देवता साध्य विद्वान लोग ऋषि लोग पैदा हुए। यत् पुरुषम व्यदधु, जिस पुरुष को, व्यदधु का मतलब है कि पुरुष उसको कहते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है, ठीक है, तो जिसके सामर्थ्य का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं, उसी में चित्र विचित्र बहुत प्रकार का सामर्थ्य है, अनेक कल्पनाओं से जिसका कथन करते हैं। तो यत् पुरुखम व्यदधु, जिस पुरुष को क्या है, व्यदधु मतलब करते हैं चित्र विचित्र बहुत प्रकार, जिसका अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं। व्यदधु का मतलब होता है करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिपादन। कतिधा व्यकल्पन मतलब, क्योंकि उसमें चित्र विचित्र बहुत प्रकार का सामर्थ्य और अनेक कल्पनाओं से जिसका कथन करते हैं। व्यकल्पयन मतलब अनेक कल्पनाओं से, कतिधा मतलब अनेक प्रकार की, और व्यकल्पयन मतलब करते हैं, कथन करते हैं। मुखम किमस्यासीद, उसका इस पुरुष के मुख अर्थात मुख्य गुणों से इस संसार में क्या उत्पन्न हुआ, और किम बाहु, और उसका जो बाहु मतलब जो उसका जो बल है, जो वीर है, शूरता है, युद्ध आदि विद्या आदि गुणों से इस संसार में कौन पदार्थ पैदा हुए, और उसके उरु से जो उसका जो उरु का मतलब एक तरह से धारण करने वाला या व्यापार आदि मध्यम गुणों से किसकी उत्पत्ति हुई, और पैरों से उसके किसकी उत्पत्ति हुई। तो आगे ये बता रहे हैं कि भाई उसके ब्राह्मण जो है मुख से पैदा हुए बाहु जो क्षत्रिय हैं वो बाहों से बल से पैदा हुए, जो उसका उरु स्थान था मध्य शरीर का मध्य स्थान वहाँ से जो है जो कि एक तरह से धारण करता है जिसको एक तरह से हम कहें हिप्स, तो हिप जो हैं उसी के सहारे बैठते हैं, वो ना हो तो कैसे बैठेंगे, तो वो जो है जो जो सोसाइटी है वो कैसे बनी। तो अब जब इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इवोल्यूशन हुई, लाइफ साइकिल चली और उसके बाद सोसाइटी भी तो बनी, तो वो समाज उसमें जो वैश्य लोग थे जो व्यापारी थे वो एक तरह से धारण कर रहे थे व्यापार आदि के कारण। तो वो हमने कह दिया कि पूरा संसार, अगर हम ये मान लें कि पूरी की पूरी सृष्टि वो पुरुष का शरीर है, तो ब्राह्मण वो हैं जो चिंतन करने वाले हैं, जो विचार मनन करने वाले हैं, जो मुख्य मुख्य उसके गुण हैं उनसे पैदा हुए, और जो उसका बल है उससे क्षत्रिय पैदा हुए जो रक्षा करने का कार्य करता है क्योंकि बाहों से रक्षा होंगी, और जो पुरुष स्थान है उससे धारण करने का, शरीर को धारण करने का स्थान है, तो पूरा समाज जो है किससे धारण किया जाएगा, व्यापार आदि से। और इसके साथ जो पैर हैं, क्रिया किसकी हो, समाज में क्रिया तभी होगी जब कुछ सेवक भी होंगे, सेवा करने वाले होंगे, तो वो जो है पैरों से पैदा हुए, पद्भ्याम शुद्रो जायते हैं। और चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा जो है मन से पैदा हुआ, चक्षुः सूर्य, चक्षुओं से सूर्य पैदा हुआ, श्रोत्र से वायु, उसके कानों से वायु, और प्राण जो हैं कानों से वायु और प्राण, क्योंकि प्राण वायु जो है वो जो अंदर हम लेते हैं प्राण पान समान व्यान उदान वगैरह वगैरह 10 प्रकार की वायु, और बाहर जो होती है वो जो बाहर वायु रहती है, तो ये कानों से पैदा हुए, और उसके मुख से अग्नि रह जाया था, उसके मुख से अग्नि भी पैदा हुई। तो उस पुरुष के मनन और ज्ञान स्वरूप सामर्थ्य से चंद्रमा, तेज रूप से सूर्य, श्रोत्र अर्थात आकाश रूप सामर्थ्य से आकाश, और वायु रूप सामर्थ्य से वायु उत्पन्न हुआ, तथा सब इंद्रियां भी अपने अपने कारण से उत्पन्न हुई, और मुख्य ज्योति रूप सामर्थ्य से अग्नि उत्पन्न हुआ। मुखाद का मतलब किया मुख, मतलब मुख्य, उससे अग्नि रूप उसका ज्योति रूप जो सामर्थ्य है उससे अग्नि पैदा हुई। नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि से जो है इस पुरुष के अत्यंत सूक्ष्म सामर्थ्य से, उसका जो सूक्ष्म सामर्थ्य है उससे अंतरिक्ष अर्थात जो भूमि और सूर्य आदि लोगों के बीच में जो स्थान है वो सो भी नियत किया हुआ है, ठीक है। श्रेष्णो दौर समय, और उसका जो सर्वोत्तम सामर्थ्य है उससे लोगों के प्रकाश करने वाले, श्रेष्णो मतलब जो बिल्कुल श्रेष्ठ स्थानीय जो सर्वोत्तम उसका सामर्थ्य है उससे द्यहुलोक समवर्तत वो पैदा हुआ, और पद्भ्याम भूमि, और पृथ्वी के परमाणु कारण रूप सामर्थ्य से परमेश्वर ने पृथ्वी उत्पन्न की, तथा जल को भी उसके कारण से उत्पन्न किया, और पृथ्वी के परमाणु सामर्थ्य से पृथ्वी उत्पन्न की तथा जल को भी उसके कारण से उत्पन्न किया। उसने पैरों से भूमि, दिशा श्रोत्रात, दिशाओं को श्रोत्र से, उसने श्रोत्र रूप सामर्थ्य से दिशाओं को उत्पन्न किया, इसी प्रकार सब लोगों के कारण रूप सामर्थ्य से परमेश्वर ने सब लोक और उनमें बसने वाले सब पदार्थों को उत्पन्न किया। अकल्पयन मतलब उत्पन्न किया। यत् पुरुषेण, जिस पुरुषे हविखा देवा यज्ञम तन्मत, देव अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं उनको भी ईश्वर ने अपने अपने कर्मों के अनुसार उत्पन्न किया। यत् मतलब उस पुरुष से, उस परमेश्वर से जो हविखा गृहितेन दत्तेन, जो ग्रहण की गई और जो दी गई अग्निहोत्र आदि अश्वमेध आदि शिल्प विद्या आदि उनके द्वारा जो कर्मों के द्वारा जो दी गई और ली गई उससे यज्ञम मतलब ये एकदम से नहीं हुआ, फिर वो इवेल्यूशन प्रक्रिया चल रही है, और उससे क्या हुआ कि भाई जो विद्वान जो देवता जो विद्वान लोग थे उनको भी ईश्वर ने अपने कर्मों के अनुसार उत्पन्न किया, मतलब वो कर्मों के अनुसार बढ़े। उन्होंने यज्ञ दिया लिया तो शिल्प विद्या आदि कर्मों को किया तो उसे वो विद्वान कहलाए। और वसंतो अस्य आसीद अज्ञम, और पुरुष ने अब ये जो पुरुष ने उत्पन्न किया तो ये जो ब्रह्मांड रूप यज्ञ है इसमें वसंत ऋतु अर्थात चैत्र और वैशाख घी के समान है, आज्य का मतलब होता है घी। वसंतो अस्य आसीद आज्यम, वसंत जो है घी के समान है। ग्रीष्म जो है, ग्रीष्म ऋतु जो ज्येष्ठ और आषाढ़, ये मास हो गए हैं, 2 मास के लिए ऋतु है। तो जो ग्रीष्म ऋतु है वो ईंधन है, और श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु है। शरद हवि, शरद ऋतु जो है वो अच्छा सॉरी, इसमें इन्होंने वर्षा का नाम नहीं लिया हुआ है, पर दयानंद ने अपने भाष्य में कहा कि भाई श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु है। अश्विन और कार्तिक जो है वो शरद ऋतु है, तो वो शरद जो है वो एक एक तरह से वो हवि है जो कि डाली जाती है यज्ञ में, उसको कहते हैं हवि। ईंधन तो जिससे अग्नि जलेगी, ठीक है, आज्य जो उस अग्नि को बढ़ाएगा, और हवि जो उस जिसको एक तरह से खाया जाएगा, जो वो भी आज्य की तरह ही है, आज्य भी हवि ही है। तो पर मुख्य जो हवि है वो मुख्य जो आज्य है वो है वसंत, जो ईंधन है वो है ग्रीष्म, और हवि है वो है शरद। सप्तस्य मतलब वो कैसे बढ़ रहा है, सारे के सारे सृष्टि कैसे, वो कालात्मक है, सृष्टि काल में हो रही है। और वो वसंत आदि ऋतु में पहले पैदा नहीं थी, पहले तो नसत था ऐसा, तो बाद में जब हुई तो उसमें प्रक्रियात्मक रूप से सब कुछ हो रहा है, और वो ईश्वर के द्वारा हो रहा है, परमेश्वर द्वारा। सप्तस्य आसन परिधेय की सप्त इसकी परिधेय, और त्रिसप्त संविदा, त्रिसप्त 3 × 7 मतलब 21 संविधाएं, 7 परिधियां थी, 21 संविधियां थी, संविधाएं थी। समिध बोलते हैं उस लकड़ी को जिसको यज्ञ में प्रयोग किया जाता है। तो देवा यद यज्ञम तनवाना, देव जिस यज्ञ को करते हुए, अबदनम पुरुषम प्रशुम उस, अब इसका अर्थ भी दयानंद ने कुछ और किया है। ईश्वर ने एक एक लोक के चारों ओर सात सात परिधि ऊपर, सात सात परिधि ऊपर ऊपर रची है। मतलब परिधि किसको बोलते हैं, परिधि उसको बोलते हैं जैसे एक गोल है, और उस गोल में एक धागा ले और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पूरा का पूरा घेरा जो बांधेंगे तो वो होगी परिधि। तो उसने क्या किया कि एक लोक के चारों ओर 7 परिधियां, कैसे, कि भाई जो वो 7 परिधियां हैं, देखो जी, एक तो एक तरह से आवरण जिसको हम बोल सकते हैं, एक समुद्र, दूसरा त्रस रेणु, ये त्रस रेणु बिल्कुल सूक्ष्म जो रेणु होते हैं परमाणु उसको बोलते हैं, तीसरा मेघमंडल, मेघ वाला जो है, और चौथा फिर वृष्टि जल, पांचवा हो गया वृष्टि जल के ऊपर एक प्रकार का वायु, छठा हो गया अत्यंत सूक्ष्म वायु जिसको धनंजय कहते हैं, और सातवां जो सूत्रात्मा वायु जो कि धनंजय से भी सूक्ष्म है। ये तो होगी 7 परिधियां, और 21 जो हैं वो समिधियां कौन सी हैं, जिसमें एक प्रकृति, बुद्धि और जीव, ये तीनों मिलके हैं, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ हैं। इस ब्रह्मांड की सामग्री 21 प्रकार की कहती है, और जिसमें एक प्रकृति, बुद्धि और जीव, ये तीनों मिलके हैं, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ हैं। प्रकृति बहुत सूक्ष्म है क्योंकि वो एक तरह से सत्र स्तंभ भी दिखाई नहीं देते हैं, वो अनुमान ही उसका किया जा सकता है। तो हर एक पदार्थ में है, प्रकृति में जड़ में है, परंतु उसका अनुमान है, समझा जा सकता है, पर वैसे वो दिखाई नहीं देते क्योंकि वो कारण रूप है, कार्य रूप जो है वो दिखाई देता है। तो बुद्धि और जीव, बुद्धि भी इस प्रकार से, जीव जो है वो थोड़ा सा वो पूरे शरीर में फैला हुआ है, एक तरह से हम बोल सकते हैं जीव वो है, पर वो भी सूक्ष्म में दिखाई नहीं दे रहा है। तो दूसरा श्रोत्र, ये अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है, दूसरा फिर श्रोत्र, तीसरी त्वचा, चौथा नेत्र, फिर जिह्वा, फिर नासिका, फिर वाक, फिर पाँव, फिर हाथ, फिर मल द्वार जिसको पायु या गुदा कहा जाता है, और फिर मूत्र द्वार जिसको उपस्थ या लिंग या योनि, स्त्रियों में योनि और पुरुषों में लिंग, और उसको उपस्थ इंद्रिय भी कहते हैं, और 12वां शब्द, फिर 13वां स्पर्श, फिर रूप, रस, फिर गंध, फिर पृथ्वी, फिर जल, और फिर अग्नि, फिर वायु और आकाश, ये 21 जो हैं वो संविधाएं हैं। तो इस प्रकार से है ये जो परमेश्वर, अच्छा ये है। अब इसके बाद इन्होंने कुछ एक मंत्रों में परमेश्वर ऐसा है वैसा है ये बताने का किया, तो उनको जज्जें जज्जे मतंत देवास्थान धर्माणि प्रथम, ये मैं इनको छोड़ रहा हूँ मंत्रों को, क्योंकि हमें देखना है सृष्टि प्रक्रिया कैसे हुई, सिर्फ वो वाले मंत्रों को। तो अद्भे समृतः पृथ्वी रसाच विश्वकर्मण संवर्तता अग्रे, अद्भे मतलब जलों से, उस परमेश्वर ने पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए जल से सारांश रस को ग्रहण करके, अद्भय मतलब जल से समृतः ग्रहण करके लेकर के संग्रह क्या किया, पृथ्वी रसाच पृथ्वी के लिए रसों को लेकर के पृथ्वी और अग्नि के परमाणुओं को मिला के पृथ्वी रची। इसी प्रकार अग्नि के परमाणुओं के साथ जल के परमाणुओं को मिला के जल को, वायु के परमाणुओं के साथ अग्नि के परमाणुओं को मिला के अग्नि को, और वायु के परमाणुओं से वायु को रचा। तो जैसे मतलब वेदांत सार में भी सृष्टि बताई गई है, वो इस आधार उसका यही है, अद्भे समृता पृथ्वी रसाच विश्वकर्मण समृताग्र। तो तस्य त्वष्टा विदध रूपमेति तन्मर्त्यस्य दिव्यत्वम् आजानमग्रे, उसके बाद फिर क्या है कि वैसे ही अपने सामर्थ्य से आकाश को भी रचा, जो कि सब तत्वों के ठहरने का स्थान है। ईश्वर ने, अब यहाँ पे आकाश को एक विज्ञान के हिसाब से समझे तो बड़ा ध्यान दे है कि ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, नॉट ए सिंगल सिंगल, जहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं है, कोई ना कोई मॉलिक्यूल पार्टिकल इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा, जो कि आंखों से तो दिखाई नहीं दे सकता जब तक आप माइक्रोस्कोप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इतने छोटे हैं। तो अब अगर वो सब जगह फैले हुए हैं, सब जगह हैं, तो हम आकाश किसको कहें? आकाश तो वो है जहाँ कुछ भी नहीं है, खालिस्तान। तो खालिस्तान तो है ही नहीं, सब जगह मॉलिक्यूल है ही है। तो ये विज्ञान जो बोलता है पृथ्वी जल तेज वायु, इन चार तत्वों को तो विज्ञान भी मानता है, पर आकाश को नहीं मानता। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि ईथर नाम का एक तत्व होता है, बाद में जो वैज्ञानिक हुए ईथर को ही फिर बोलते थे आकाश है, बाद में जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कोई जगह ही नहीं है, स्थान ही नहीं है जहां कोई मॉलिक्यूल ना हो, तो आकाश नाम का जो तत्व है उसको तो मान ही नहीं सकते। तो देर इज़ नो स्पेस, एक तरह से जहाँ मैं हाथ हिला रहा हूँ वहाँ पर भी, जहाँ मोबाइल रखा हुआ है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कोई परमाणु है, वो इधर से उधर हिल जाते हैं। तो ये स्थिति है, मतलब जैसे आप कहें कि भाई समुद्र में जल ही जल है, जल के परमाणु है ही हैं, हर जगह है जल के परमाणु, तो वो स्थिति है। तो आकाश उसमें किस तरह से माना जाए, ये एक फिर विषय है गहन अध्ययन का, हमारी दार्शनिक दृष्टि से आकाश को क्या समझा है। पर यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा है कि जो कि सब तत्वों के बैठने का स्थान है, वैसे ही सामर्थ्य से, अपने सामर्थ्य से आकाश को भी रचा। और जब जब ईश्वर अपने सामर्थ्य से कार्य रूप जगत को रचता है, तब तब कार्य जगत रूप गुण वाला होके स्थूल बन के देखने में आता है। तो वो एक तरह से कार्य जगत में, क्योंकि वो भी उपादान कारण है, तो वो रूप गुण वाला देखने में, स्थूल रूप से देखने में आता है। तन्मर्त्यस्य देवत्वम्, जब परमेश्वर ने मनुष्य आदि को रचा तो मनुष्य भी दिव्य कर्म करके देव कहते हैं, और जब ईश्वर की उपासना से विद्या विज्ञान उत्तम गुणों को प्राप्त करते हैं तब भी उन मनुष्यों का नाम देव होता है, क्योंकि कर्म से उपासना और ज्ञान उत्तम है। तो इस प्रकार से ईश्वर की आज्ञा है कि जो मनुष्य उत्तम कर्म में शरीर आदि पदार्थों को चलाता है उस संसार में उत्तम सुख पाता है। ये हो गया, और इसके बाद कुछ एक मंत्र छुड़ा दिए फिर मैंने, फिर जो है आखिरी मंत्र जो इसमें है, यत् परमम अवम यच्च मध्यमम प्रजापति सिसृजे विश्वरूपम कियता स्कंभ प्रविवेश तत्र जन्न प्रविशत कियत्तद् बभूव देवा पित्रो मनुष्य गंध। ये जो है इस तरह का, इस मंत्र को देखा जा सकता है कि भाई जो उत्तम मध्यम नीच स्वभाव से तीन प्रकार का जगत है, ठीक है, यच्च परमम उत्तम हो गया, अवम जो कि निकृष्ट, और मध्यम तीन प्रकार का प्रजापति से सृजे, प्रजापति ने उत्पन्न किया, परमेश्वर ने ही रचा है, और उसने इस जगत में नाना प्रकार की रचना की, नाना प्रकार की रचना, और वे एक ही सब जगत सबको, इस सब रचना को यथावत जानता है। इस जगत में जो कोई विद्वान होते हैं वे सब कुछ परमेश्वर की रचना के गुणों को जानते हैं। कियता स्कंभ प्रविवेश तत्र जन्न प्राविशत, और वह परमेश्वर सबको रचता है और आप रचने में कभी नहीं, वो मतलब एक तरह से उसको रचा नहीं जा सकता है, भले ही वो सब में है, पर उसको कौन रच सकता है। ठीक है, तो विद्वान अर्थात जो पंडित लोग हैं, देवो पितरा, देव मतलब विद्वान लोग, पितर मनुष्य, गंधर्व अप्सरा, ये जो हैं सूर्य लोग भी, पितर अर्थात यथार्थ विद्या को जानने वाले, और मनुष्य अर्थात विचार वाले, क्योंकि मननात मनुष्य ये अर्थ किया है, तो गंधर्व अर्थात गान विद्या के जानने वाले, और अप्सरसह जो स्त्रियां हैं नृत्य आदि करती हैं, ये सब लोग, दूसरे लोग भी ईश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं। तो दिव्य देवा अर्थात जो प्रकाश करने वाले प्रकाश सूर्य आदि लोक हैं, अर्थात चंद्र और पृथ्वी आदि प्रकाश रहित लोक, प्रकाश स्वरूप सूर्यादि हो गए और प्रकाश रहित, ठीक है, वो भी लोक, वे भी उसी के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार की सृष्टि है, सारी की सारी सृष्टि ईश्वर से है, ईश्वर ने की है। तो इसमें कोई प्रश्न हो तो वो पूछे जा सकते हैं। वैसे इसमें प्रमुख रूप से करने की जरूरत ये है कि कुछ एक मंत्रों को याद कर लिया जाए, जो कि याद करने में सरल हों, बस ये ध्यान रखो, क्योंकि लर्न इट में सारे याद नहीं करने हैं, पर कुछ एक याद जो किए जा सकते हैं, तो अगर उनको याद कर लिया जाए तो ये एक बहुत बहुत मुख्य प्रश्न हो जाता है, परीक्षा में आया हुआ भी है, इसीलिए आया है क्योंकि ये आधुनिक विज्ञान में भी इसके ऊपर बहुत गहन शोध आदि, और जैसे मैंने आपको बताया कि कवि सृष्टि कैसे करता है, तो उसमें भी इसी को ध्यान में रखा जाता है कि भाई देखो वेद में ये कहा हुआ है। और तीसरी बात, फिर तंत्र में जो कुछ भी सृष्टि के विषय में कहा है, तो उसमें भी सारी की सारी प्रक्रिया ये वैदिक, क्योंकि तंत्र के दो स्वरूप हैं, एक तो ये जहाँ पर उसको वेद का आधार मानते हैं, वेद से अलग नहीं है, और एक जो वेद से अलग है या उसका जो भ्रष्ट या विकृत स्वरूप है। तो जो भ्रष्ट और विकृत स्वरूप है हम उसका अध्ययन नहीं करते, हम असल में करते हैं जो वेदाविलंबी जो है उस तरह से अध्ययन करते हैं जहाँ वेद आधार है। तो जो वेद आधार है तो वो उसमें ये जो मंत्र हैं ये बहुत काम के हैं, और हो सकता है ये अगले सत्र में भी इनका कहीं प्रयोग हो, तो फिर समय अनुसार जितना समय और सामर्थ्य उस हिसाब से देखा जा सकता है इनको।